بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقته الفائزين، أما بعد، قال الإمام أبو المواهب عبد الوهاب ابن أحمد الشعراني رضي الله تعالى عنه في كتابه النفيس إرشاد الطالبين إلى مراتب العلماء العاملين بالإسناد المتصل، ومنها علم الخلق، ومنه علم خلق الله آدم على صورة آدم على صورته، ومنها مانام بوكنا سي خام خام ييغا خامتنا وا لغي خام خام ييغا خامني موم لا دون واخ باتاي موي خام خام ييغا خامني عارفنا بالله نيوم ньоكو جاغو رضي الله عنه مون manam mu ngi lende ni munewa mina bok na ci ilmul khalq xam xamuk bind la creation wa minu bok na ci ilmu xam xamuk khalqillah minu bur yalla adam mam adam ala surati ci melom ci kaw melom wa le fait que parce que li en fait ñaari firilam bu ndek bi moy khalaqallahu adam ala surati moy yalla dafa bindu mam adama ala suratihi bu boba damir gi day delu ci ñett soxla da fay delu bu ñeuk bi moy day delu ci yalla manam bu boba wala bobu nañ ko mujjé do nañ mujjé bobu manam bu de damir gi da fay delu ci mam adama ci bopam te lolu amna hadith bu muddepul moy hadith la bo xamantene mi ngi ci waaw manam hadith bi mi ngi ci sahihi comme amna bu nek ci sahih al bukhari moy khalaqallahu adam ala suratihi tuluhu 60 zira'an mam adam yalla daf ko bind ci melom njolayam nek jurom ben fukki khasab khasab moy digeunte ciati baram bi bo talale sa loxo ba ci cioncho bi lolay xassap moy li a peu près 50 cm la donc ça fait que kon mom adama alayhi salam yalla bu ko bind a peu près 30 m la deux lolou kon mën na nek na damir gi manam damir gi moy pronom personnel bi moy surati hi melom yalla dafa bind mom adama ci kaw melom manam ci melom gi melom moy manam melom mom son image a son image Allah a créé Adam a son image manam moy lan moy image mom Adama mën na nek ci delu ci mom mais mën na nek ne haagi manam damir gi kon da fay delu ci nit ki ci bopam comme ni nga xamne non la nekke ci ben ci ben riwayat ci riwayat hadith bi mom moy iza daraba ahadukum falyajtanibil wajha fa inna allaha khalaqa adama ala suratihi manam bu kenn ci yeen de dor bu dor kenn ci yeen na moy tandiku xar kanam gi lo tax yep yo xamantene manam am doru xar kanam da ci am dafa haram ñom boksu ñom bëre dor ki yoy manam budul won dara lul lo rek day haram deng mune ndax lan mune parce que yalla ci bopum mo bind mom adama alayhi salam ci melom manam moy melo nit ki moy kon buy dor ki nit nu boy dor nit c'est comme si yaronte bi salam kon dafa wax ci hadith bobu ne boy dor nit bul ko dor ci xar kanam lutax mune parce que yalla bi mi bind mom adama yalla dafa bind mom adama ci melok waaji ngay dor manam moy waaji ngay dor image bi mu yor boko xolé mok image mom adama ben la ndax ñom ñaar ñu ay nit leen ce qui fait que xolal ci mom adama teranga gi ngi koy jox tax bu bul door nit ci xar kanam ndax door nit ci xar kanam ndax xar kanam mo gëna tedd ci nit motax nit buy sujjot xar kanam gi lay depp ci suuf legi lool kon manam loolu ben deggin la muy ñaar deggin ci hadith bi deeng nga te loolu eh manam riwaya bobu ñew na ci wa manam ci musnadul humaydi al imam al humaydi rahimahullah ci hadith abu hurairah radhiyallahu anhu imam as-suyuti tam innako ci jami'us saghir manam lima wax ni amna benen bo xamantene bobu mom imam ahmad moko solo ci musnadam ak imam al-bukhari ci sahihah kitab al-istizan ak imam muslim rahimahullah innako ci sahih bi man bawul wa'id shad liman adaba an-nasa bi ghayri haqqin ak ibn hibban ci ci sahiham deng fimi waxe nan di tuddu zikru zajra an qawl al-mar ila akhihi qabbaha Allah wajhaka legi fofu ni rek la wamin manam moy lan moy mam adama yalla daf ko bind manam khalaqa Allah adama ala suratihi yalla mo bind mam adama ci melom ci ko melom legi kon bu door nit war ko door ci karakaram legi lolou lan lay tek manam kon buy tek ni mam doomu adama bi kon manam kon damir gi bu jëk bi firi bu jëk bi moy dafa delu ci mom adama ci bopam manam yalla bi mi bindu mom adama image bi mu ko jox manam da ko bind ci image mu nek 30 mètres à peu près benen bi moy boy door nit bu ko door ndax lan yalla dafa bindu mom ci xar kanam ndax yalla dafa bindu mom adama ci image kok moy kon orma gi ngi koy jox ñettelu firi gi nak moy mu delu ci yalla ci jëmi bopam manam yalla dafa bindu mom adama ci image yalla boba nak lolou nak fofu nak mom mo xoot nak ci arifu ne ah bobu façon furiwin nak mo xoot deug deug ci arifu ne manam kon boba pronom personnel bi lay delu ci yalla ci bopam Allah a créé Adam à son image c'est-à-dire que à l'image d'Allah son bi day meuna delu kon ci yalla meuna delu ci mom Adam meuna delu ci nit ki nga xamantene mom nga jakar lol nit ko meuna tassel ci mbedd bi rek ku meuna lol mais bu delo ci yalla nak fofu nak parce que lolu après benen mbir la bo xamne bu xoto xot la réalité métaphysique lay doon voilà yu xot la wa yo xamantene parce que attribut yalla xam ki ak meloy touru yalla yi parce que mom moy alamul akbar manam nit moy monde le grand monde waaw lolu biñuy def tafsir sourate al-fatiha bi ci alhamdullahi rabbil alamin yaatalon nañ manam bob wala bok junjoon nañ ko a dundon nañ ko ni nit moy aduna bu mag bi mom la wa c'est vrai que l'être humain est très complexe voilà mbolam lu nek ci aduna bi amna ci nit en miniature Allahu akbar ay wa sunu borom wa motax nit yenenbi sallalahu alayhi wasallam haqiqatu muhammadiyya bi form nit la yor te mbolam aduna bi fofu la joge mbolam mindi ci yenen tibi la joge sallallahu alaihi wasallam leeram gogo bi yalla jik bind te formu nit leer moy wonuri akone mu takaw nitul adami yi kay ko djuk mom adama sahih bil haqq waaw te haqiqatu muhammadiyya gogo manam en fait dafa yalla daf ci mbolam luy melo yo xamantene mbinde fi def koy soxla manam haqqatu muhammadiyya bo dafa incarner melo yalla yoy melo yoy nak nga xamne mom la incarner c'est comme si dañ nan daf ko photographier melo yalla yi ak attribut tour yi yoy lolou motax wa allama adama al asma'a kullaha yalla dafa xabal mam adama tour yeb moy touru yalla yi nga xamantene ñom ñoy doxal aduna bi ñoy doxal monde yi ñoy doxal mbolam luy minde fi touru yalla yoy mom la xamal mom adam alayhi salam manam te touru yalla yoy melo yi ñi andal motax ñu nekk ay tour yi bu boba mom adam nak nga xamantene lepp dafa nekkon ci biram gis nga yépp dañu nekk ci nit motax nit mëna nekk khutbu motax nit rek mëna nekk khutbu jamono yor aduna bi yep diko régir nek khalifa yalla ci kaw souf vizir wa la tax nit rek ko meuna don yoy yep ay affaire yu voilà motax nak amna yoy nak arif ne ñoo xam mbir mi deug deug wa chef de dal de bar ki ibris wax na ci ay affaire wa ñam wax mo xam nga arif billah mag la wa wax na ci ay affaire karaw wa joju mom yiw sax deng wa ومن ابوكنا شي علم التمني خم خم خم خم مبيت مبيت موي اكا نيهون نانغام ام ولما اك لان موتاخ تمنا مو مبيت 12 فك نيار ان يكونو تي ني بوك من امه محمد تي خيت سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى الله بر الله عليه وسلم تي موصل كو كما كيم نيغا خم نه ورا دا نون لا روتي ذلك لولو rodnati ñu bari ño xamantene dañ doon mebet bok ci xéetu sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wasallam ci ay yerent comme nimu nekk ci mustadrako bu imam al hakim rahimahullah deng hadith bi sahaba bi dañ kunna ma rasulillah sallallahu alayhi wasallam fi safar fa nazalna manzilan fa iza bi rajulin fil wadi yaqulu allahumma ij'alni min ummati محمد المرحومة المغفورة المثاب لها وهو النبي إلياس خلاص مونه نيون دانيو اندون اك يننتي بي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تي بن توكي نينا نيو واتي بن خور بن واتي واي ري نيو غيسو بن خور وو خامني دنج فا فك بن واي ني موني نيوم نيو غيس بن واي بوي نيان يالا نان يالا اللهم يو بور يالا بي تي تور يو ماغي اك ملو ييكوتي كوي ijalni yalla nga def ma min ummati muhammad ci xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam al marhumatu bañu yeureum nga al maghfuratu ba nga xamne dañ ko jéggal al musabalaha ba nga xamne dañ koy fay gu reeg xet sayyidna sallallahu alaihi wasallam bi nga xamantene dañ koy jéggal dañ koy yeureum dafa war dañ koy fay gu reeg yalla nga bolema ci xet bobu te yerente yalla ilyas la won alayhi wasallam ndax mom mi ngi dundu gennut aduna niki non al khadir alayhi salam tamit non la don mibiti bok ci xet sayyidna muhammad sallallahu alayhi wasallam niki non yent yalla musa alayhi salam comme ni nga xamne non la nek ci teyere tafsiri du demé nek tafsiru imam at-tabari rahimahullahu ta'ala koku leral nako ci suratul a'raf bim nan wa alqal alwaha bobu non wala indi na ci ay asar yu bare bare yu koy tektale ay ahadith yu bare yu koy tektale ndax dafa wax ne allahumma ij'alni mun alqal alwaha wa qala allahumma ij'alni min ummati muhammad sallallahu alayhi wasallam ah musane moy ki alouya dal ni ah yalla nak def ma ci bolo ma ci xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam niki non bokku na ci yent yalla isa alayhi salatu wassalam ba tax sa yent sa borom subhanahu wa ta'ala danako bolé ci xet sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam et cetera mais fukku lañ at ñaar legi nak xam xamu lan mibit le fait que lolu kon dafa am xam xamu mibit ci bopam le fait que rek nit di mibit dara lolu xam xam ya ci aju pourquoi pourquoi nan lay démé processus et cetera voilà tout ce qui tourne autour de mebet souwé lolou xam xam la niki nonou nak légui mu dess le fait que fuk ak ñaar yoyu mebet bok ci xet sayyidna muhammad sallalahu alayhi wasallam lan motax yann secret ñoo nek ci ginnaw lolou ma sha Allah wa mina bok na ci ilmu xam xam qawlihi waxam bi mom bur yalla wax taala di kawenam ka di kaweji kaway bop xelu minde fi bismillah ci tour yalla lañu tambale wala wa lepp lan motax bismillah bob ak tout ce qui tourne autour de xam nga dim waxo nal no la baagi rek cheikh mohammed al bikri radiyallahu anhu def na ci 14 2500 jotay wa comme nimu nekké ci bukhayatul mustafid al arabi musahih radiyallahu indi na tokhal nako hmm lolu lu tumaranke la wa ñaññu arfuna billahi nomina bok na ci almu xam xam bi aj ci qawl al abdi waxu jambi assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh xam xam bi aju ci wax joju non nit ki buy taaya ak meme bu taayo le fait que muy wax ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam diko jallar bi assalamu alayka diko nuyu selmal jam muccu yalla nek ci yow ayyuha nabi yow yenente bi sallallahu alayhi wasallam wa rahmatullah ak yeurma nak yalla wa barakatu ak barkem le fait que nit ki diko waxe manam ñaan bobu secret yu bari ci nek te bokku na ci comme le cheikh tidiane radhiyallahu anhu ku saxo diko ko wax 100 fois do manam deg woyof ngay de wa ay sukurat yi do ko am kuy faral di wax nan kuy 100 fois ku saxo assalamu alayka ayyuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh par jour deg woyof lay de do am ay sukurat mi du ko am ma sha Allah ko bin nañ ko ci liste bi kon mais ay xam xam yu bari nak ñoo aju ci waxam ci wax jojo parce que dañuy jallar bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam te kat jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam sahaba ay radhiyallahu anhum fuñ daan dulle dañ ko daan wax assalamu alayka dañ ko daan jallar bi di conjuguer mbir mi a la deuxième personne du singulier te lolou do ko def luddul ki nga xamne mo fi ne lolou ku fi nekul ku luddul deg do ko xox sino tiaxal la effectivement lolou xam nga lamuy tek ci la moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam dafa tew fep manam fep la nek en même temps xam nga dafa am luñuy wax buguñu dugg ci vraiment ci yenn detail mais non mais sérieusement mais parfois yenn il faut ñu éclaircir ko dal touti rek waaw xam nga dafa am luñuy wax at-tajalli moy la manifestation koku yalla koy def lolou xamna buñu yexé ci yenn yi ko jar ñu laal ci dinañ ci laal touti inshallah mais mu am luñuy wax at-ta'addud moy limu lolou yenenti ñoko def alayhi assalam lolou motax yenenti bi sallalahu alayhi wasallam comme nimu nekk ci sahih fek ci laylatul isra fek yenenti yalla musa alayhi assalam muy julli ci bir bamelam fek ko ci bamelam muy julli mu yek ci asaman ci fek ko ci jurum benel asaman ci baytul maqdis mu dem di jite yenen 124 million yeb fek ko fa te pourtant mim nit ki la té mi ngi fofu yépp fép la nekkando en même temps djuta yoy yépp c'est parce que yenenbi sallallahu alayhi wasallam dañu am don bobu yenenbi nak sallallahu alayhi wasallam mom ci djum bopam yamul ci am ko mais léram mo nek fép en même temps moy wa nurul ak wa nurika lami alladhi malaka bi kaunakal ha'ita bi amkinatil makani ko djofer ni la amé doore ko la ilaha illa allah ha wata gay yu bari di wax ne jowhara gay dañ ko ragati kuy du parce que dafa 10 wa jowhara dafa deugar jowhara ku dul borom munu ko won def yenenbi sallalahu alayhi wasallam moko teugal cheikh be laam taw ko koy xolal fu la neex motax dama gis gay di ko lim yu bari gay lim yu neew lañ koy def wa amna nak ñukoy def lu bari mais dal hmm wa amna nak mais nak wa mais dal en tout cas der johor kamal boko digi rek xamni li lu garaw la ah non wa boko digi rek xamni li xawma lu muy tekki mais lu garaw la sama mom len daf ko ragal mom wa legi kon yenenbi sallallahu alayhi wasallam nur moy leer gi nga xamantene dafa dugg fep dafa han moy sa leer gog yow yalla bi nga xamne mom nga fessale amkinatul mahal ha'ita ba amkin moy bi nga xamne dafa fess lepp ba pare pek mo lem placer ak lu placeo motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam mi ngi fep ci leram motax nit ki su beugé su koy gis dakoy gis fi parce que en fait c'est comme si tay nit bu doon gis ben fo xamantene ay setu yu bari fa ne bo taxawé yow ni nga gis li nga entouré yépp setu da ngay gis sa image ci place ci setu yep waaw alako ci ben endroit rek nga nek voilà alako jëmmu ju ben la mais sa image mi ngi fep yenenbi sallalahu alayhi wasallam nonu la sallalahu alayhi wasallam mais place yep nak parce que leram ci bopam mo fa ne mo ne fep mais nak mais attention mais jëmmum ci bopam manam and ak ne kenn la lolou yenenti dañ ko mass mais spécialement mais yenenti bi sallalahu alayhi wasallam daf ko gëna particulariser wu motax muy mëna téwo do fepp buñu wazifando motax ñepp nan ko assalamu alayka ayyuha nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh mu ne di mu len di xamando motax et cetera kon gay lañu wax ne ko bo nekké ci bo tolé ci juroom ñaari peru day tew yeen salalahu alayhi wasallam day tew lolu amul ci kissa amul ci kissa lolu ko kep ko xamantene am nga touti initiation ci affaire bobu rek da ngay comprendre lan la man en tout cas ma ci égui chaque fois dang koy tew wa non la dang ko wara def koy tew det da non bi ngay tambali nga wara tew yenen te bi wa sallallahu alayhi wasallam ba kero ngay paré waaw ba pare bokoy tewlu mom yenente bi sallallahu alayhi wasallam boudé gis nga ko yalla bula maye nga gis ko à travers mom da nga wara gisale yalla manam moy lan moy melo yalla yi ak magayam yi nga xamné mom la incarné wo manam mom la manifesté wo à travers yenente bi sallallahu alayhi wasallam lol lay tek wa teki wul jëm yalla manam manifestation yi mu def à travers jëmum ji sallallahu alayhi wasallam rien comprendre du bari waaw après le mystique na way machallah c'est très intéressant c'est très très intéressant machallah ah c'est que la partie bi bon en fait en même temps c'est utile aussi parce que même vous fait que c'est un peu voilà mais c'est utile quand même j'yakarna ni voilà dina voilà malgré que voilà quoi même suñu jëlal temps même suñu ñun tudati nek ben parenthèse tout ça mais c'est utile parce que en fait en même temps dina tax ñu ok manam parce que ñaari tank ngay manam ñaari tank la sharia bi tariq haqiqa bi manam voilà manam yoy yep parce que tamit lool la c'est vrai que priorité bi nak moy lu aju ci sharia yi moy priorité parce que nit ñi lool lañ wara xam légui tay ana lan la wara dem def ci bu mo fi joggé légui lu may def waye nak comprendre le fond des choses li aju ci bir mbiri hak réalité mbiri lol tam amna solo wa amna solo voilà deng légui kon comme yenente bi nak sallalahu alayhi wasallam mom lol nak moy ta'addud lol mom yenente yi ñoko am ba paré yenente yalla sallalahu alayhi wasallam yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa am benen particularité moy mbolé waliyu bu exister ci kaw souf bu mësa exister yenente bi sallalahu alayhi wasallam dafa yor da fay meuna feñe nit ki ci jëm jojo lo tax imam ash-shibli radiyallahu anhu waja feñ ko ben talibim gis ko ci gënt munako ashhad anni rasulullah sédel ne man yama yenen ta yalla bi sallallahu alayhi wasallam mun ashhad annaka rasulullah sédel na yow yenen ta yalla bi sallallahu alayhi wasallam bi mu yewoo ci la xamne dagate yenen ta bi la gis sallallahu alayhi wasallam yenen ta bi sallallahu alayhi wasallam mo jëlon jëm yi shibli allah Yenenbi sallalahu alayhi wasallam day jël jëm ñeneen mais nak li gën niñ koy gisé moy ni nga xamantene nonu la meloon mom bi mi dund son aspect voilà ni mu meloon mom bi mi dund niko sahaba ay radhiyallahu anhum aspect physique voilà lool mom mo gën parce que bobu jëm mo gëna mat ci jëm yi moy melo bi gën ci melo itam moy ci bi ci gëna mat sallalahu alayhi wasallam légui nak lol kon yonenti ñoko am malaka yi tamsil lañuy def di ñu wax tamsil moy fa tamassala laha rajul basharan sawiya motax alquran utilise bat bobu moy dafa nuru daf ko melo moy lan moy malaka en fait day jël jëm nit mën na jël jëm lenen comme li hadith ni mbeure le fait que par exemple malaka daan wacc jibril alayhi assalam daan wacc melo dehetul kalbi dehet ibn khalifat kalbi radiyallahu anhu ba bayn jour umu salama radhiyallahu anha nan ko gis na nga dor waxtan ak dehetul yag ci sank mo nan ko gis nga ko kon mo nan ko dede du won dehet ki la jibril la alayhi salam ben sa babu rafet la won radhiyallahu anhu mutu don dehet ibn khalifatul kalbi radhiyallahu anhu mom la lu ci upp nak melo bobu la nan djel ak par exemple hadith bi nga xamantene moy hadith moy hadithu jibril alayhi salam hadith bi tuddu hadithu jibril alayhi salam nga xamantene jibril wa moy bi nek premier hadith c'est sahih imam muslim rahimahullah moy ñaarelu hadith ci 40 nawawiyya moy bi nga xamne ci lañ tok ñu jek moy bu umar ibn khattab radhiyallahu anhu ben moy waaji ñew dugg ci biir ki bi gisun ñu xol gis ne mom yorul esprit voyageur parce que kenn xamuko ci ñun kon ce qui veut dire que dekkul ci dekk bi ba paré ni mu mel yorul esprit voyageur yiri wextal la yor karaw bi ñul kuku mu rafet mu ñew mais mu ñew tok waxtaan wax ñew fekk ci yeen sahaba diko laaj laaj lan moy islam lan moy iman lan moy ihsan hadith bobu non après mu laaj ko ci affaire yowmal qiyamati et cetera ko hadith bobu pourtant bi mu démé sahaba ñom biñ ñew xamé wuñu won niki malaka la dañ défé ni nit la parce que malaka non lay def tamassal moy day def tamsil motax même maryama alayhi assalam bi muy gis jibril alayhi assalam pour mu jox ko ay pour mu duggal ci mom yent yalla alayhi assalam xamé wu ko motax mu nan ko inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya gis nga ma musul yalla ci yow wa bo de ak ko am ñu na te ki wala manam dal ben way bu tuddu taqila won am na ñu na de manam moy bu fekente ne yow ragal nga yalla manam dal vraiment moy tindikuma bayima bu mal jégué bu mal laal comprendre wala bok budé ku jara moy tindikum ko légui kon manam yoy yeb manam tamsil lool la moy malaka day jël forme nit wala forme kenen de telle sorte que doko meuna xamé do xamné ki du malaka nit ki bu gisé malaka di dox fi ci mbéd mi du ko xam sauf que rek dina yeg né ki parfois meuna yeg né ki du ki nit ñima daan gis mélu ñu ni wala dal dina am dal lu koy yegul dal né ki particulier voilà amna dal wa mais souvent du ko xamé sax du tout duko sax yek bu ñewon tok fi nit ñi dañuy gis am nit rek mais duñ xamne malaka la duñ gis dara luy wone ni ki du nit ci ñu ñuy moy comme li xewon ci sahaba yi radhiyallahu anhu ba xamuñu ko dañ defé ni nit la effectivement da lañ jaaxalon rek wa mais lolu malaka mo koy def donc day jël forme yenen forme day jël ay yenen forme comme malaka tamit bi ñewon don saraxu moy sa ki nga xamantene mom dafa sil ma xawon kenn ki dafa lepron kenn ki manam yaram bi mo amone ay gom ki kenn ki ak ki wa moy ñooñu non yent sa sam do netal bi kenn ku ci nek ñaané yalla fe manam dindi sa febar bu ko dindé may la alal et cetera ñu ñew malaka bi gis nga bu ñu jëlé forme nit ñew gaay xamu ñu won ni ki du nit malaka la mu laaj leen voilà kene ko hey djuge fi nangam et cetera selma xabi dal moko may voilà donc manam pour wax la ne la manam dafa am ay lolou moy tamsil moy malaka lolou lay def mu am ño xamantene mom lañuy wax manam tashkil wa donc ñett mo de non amna yenen wa mais li nga amna luñu wax al hulul wa mais pour l'instant ñet wa ñet la lim at tajalli wa at ta'addud wa ta'addud tashkil moy jël forme moy shakl moy image forme photo motax ñaan shakl bi photo bi image lol jinné mo koy def wa motax jinné day jël forme yenn animaux yi day jël forme nit ki day jël forme et cetera lolu jinné suko défé bu ñëwé ci nit mom bu ñëwé jël forme wala yoy sauf que malaka tay par exemple su jëlone forme nit wala forme ben animal bo rayé nit koku wala bo ray animal bi malaka bi du dé sauf que day jël forme dootul mëna incarner woti dootul mëna jëlati forme koku dootul mëna fegnoti ci forme animal bobu wala nit bu dé da nga ko ray wala may suscité voilà alors que bu dé jinné mom faut forme bi rek lay jël mom la ci bopom mo jël forme animal bi nga gis souvent nak ay ki lay doon xat lay doon wala ñom til wala mous wala nak yu mel non lay jël souvent dañu jël nak forme nit aussi mais boko rayé mom day dé complètement mom jinn bi ci bopum moy dé wala jaan day jël forme jaan aussi comme hadith ab ibn makki bi moy bi yenenbi sallallahu alayhi wasallam doon wax nan medina fi dafa am ay seen mbokk yu fi dëkk kon bo leen gisee jaan ci biir seen biir keur wax leen ko ñetti yoon istazinuhu manam salatan moy na ngeen ko wax ñetti yoon ne ko ah ma ngi lay ñaan ngir yalla bul fu ñewati budé gëm nga légui nak boko gisaté ginnaw ñettel yoon ba nang ko ray nga xamné jaan deug la wala han voilà mais jinné day jël forme ki motax waaja rayon jinné ba mbokami dañ ko ray ci saasi moy parce que hadith ibn akila mim ci sahihi abu sa'id al-khudri la radiyallahu anhu waw en fait dafa don julli di julli jek jek ben way gis ben jaan rek waji nar ko do rek mu joxoñ ko ci bir julli gi manam ni ko ni manam moy bayiko après bimu selmale mu ne ko gis ko keur ge mu joxoñ ben keur mu ne ko mu ne ko amna ben way bo xamantene dafa demone xareji ku fa dekkone bimu xarije xarije ñew fekk am ciit bu bes mu ñew fekk ciit bi ci bopam nek taxaw ci buntu keur ci mu nar ko door jaasi parce que en fait ñoom dañu fiiron mu nar ko door jaasi té pour ñom en fait lolu gatché gu reele dal manam am sa jabar muy taxaw ci buntu kër gi xam nga gis nga jamono yi ni ñi changer culture yi muy taxaw ci buntu kër gi té defu fa dara légui nak manam mu ñew né ko mu ne ko bul ma ray demal nga dugg ci biir nga xol ba far mu dem dugg ci biir neeg bi ci biir kër gi dugg ci neeg bi gis jaan bi ci kaw néna xamuma ba xam waaje ñëkke dé wala jaan bi ñëkke dé manam daf ko door jaan daf ko door rek dem mom tamit ci la yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam waxe lolou ne medina nak dafa am ay mbokk julit mu fi dekk ay jinne lañ mais manam jaan parce que ay mbokam ñoko fayul mom musa li nga wax leunt na le han li nga wax dafa leunt desena yar sino bop manam ay jinne xam nga jaan bi jinne la won en fait waaw bu soppali ko jaan waaw mom la waji door mu de waaw bi mu dewe waji ci bopam mais waji lu ko ray dafa de ci sasi non mais kumu fek ci buntu bi wa kok soxna nit la won nit la waw mais ko jinne bi dafa maré ak nit ki dedet ah leral mo way man lolou dafa xawlant nak ko da d'accord non nit jigen ji la fek ci buntu keur gi wa bimu fekke jigen ji ci buntu keur gi mu manam jigen ji nako bul ma gawé bul ma def dara bul ma méré bul ma def dara demal ci bir nga xol ba pare mais waju bimu duggé gis jaan ji ci kaw lalam mu door jaar bi manam mu dé mais mom ndaw si mais xamuma ba xam mom mo ñëk dé wala jaan ji ñëk dé manam parce que dafa door jinné bi jaan la won du ko door mu dé bimu déwé xam nga légui ki ci dess manam mbokki jinne mom ñoko fayul wa ñom ñoo ray waaji ñoo ray waaji wa okay yeralentou sallallahu alayhi wasallam ci la waxe hadith bobu manam jinne bi mom boko dooré rek boko rayé manam bu sopliko ab mous wala ab xat wala yoy nga ray ko do day dé alors que budé malaka la bu sopliko ben jëm nga ray jëm joju da dul mëna jël ci forme jëm joju budé ab pitch par exemple la sopliko nga ray pitch bi formu picc rek la dul meuna jëlati mais malaka bi day continuer di dund motax tamsil ak tashkil fofu lañu wuté d'accord bobu leer na légui walu yi nak ñom day def al-hulul ñom dañuy meuna ñew dugg ci dañuy dugg ci nit mom la cheikh oumar so baara doon wax radiyallahu nan cheikh oumar radiyallahu dafa am ñaari jëm cheikh oumar waw radiyallahu ta'ala anhu dafa am jëm jo xamantene moy comme biko yalla bindé moy comme bi ñepp am mbubu ñaari mbubu la wax wala mu am benen bo xamantene manam mom day dugg ci bir nit ñi c'est comme si tay da ngay jek jek gis ben way musoko gis xamoko wala yoy mais do siki sa ki ne ki ma gis cheikh oumar la radiyallahu parce que walu yi dañuy mëna lool dañuy mëna dugg ci nit ki dañuy mëna dugg loolu motax c'est à dire que yow bo tassé won ak mom ci mbedd mi di nga né non ki non ki amna manam di nga yëg ben spécificité etc. mais par exemple walu mom bu soppé ko nek roh par exemple xam nga jinn malaka bu soppé ko nek nit nit ki du xamné ki du malaka ak lu for nak comme ñom Abou Bakar ñom Omar radhiyallahu anhum ñom ñepp dafa fon té xamuñu ko won yeenent bi sallallahu alayhi wasallam mo leen wax ni ki Jibril la alayhi sallam alors que boudé nit ki mom mo soppli ku nek roh bok ci malaka dem ci monde malaka wala yoy malaka dañ koy xam dañu xam ni ki du malaka ki du nit du manam du créateur bo xamné roh la dal du rohani dafa jël forme bi rek mais du mom D'accord. Légui. Ah. Est-ce que nit ah wali mën na am possibilité par exemple parce que dama dégg ñu koy wax waaye loolu dama bëgg inshallah nga leral mako est-ce que am na fu mu tegu dalil mooy nit ko xamni ni par exemple tay day nekk ville Lyon bu ma demoon Paris fekk ko fa bu ma demoon tamit Marseille fekk ko fa waaw par exemple jour gamu waaw nit ki même jëmm ci de waaw à trois places différentes différentes té fu nekk ak lu fay jëlé différent waaw loolu mën na wala loolu mën na né loolu la lay wax ni motax sax d'ailleurs ñi dem diwan ba waaw au début buñu dem forme bi ñu jël rek bi comme ni rek bu dé kuy bess la débutant la mom buy dem bu fi joggé do fi joggé complètement doto ko gissati c'est comme si rek man mi jogon fi dem Paris do ma giss fi Lyon sur le centre voilà ñom tamit non lay démé manam bu heureu dem diwan joté kenn doot lu gissati fenn parce que dañuy nekk ci diwan ba ñoñ moy grand débutant soit voilà mais ba paré au début tamit malaka ñoo leen di yobbu wala ay jinné ñom duñ mëna démal sen bop mais après dinañ mëna démal sen bop mais caractère bop du dañ mais buñ démé ba pa tam ko deug dañuy mëna dem ci diwan ba paré ñom nekk fi en même temps di fonctionner fi di fonctionner waaw nga défé né ñom ñi ngi fi di waxtaan ak yow tout ça mais ndekata ña nga diwan ba aussi en même temps Ibrahim ibn Adham radiyallahu anhu tamit mom gis nañ ko Basra gis ko Misra Égypte ci benn jour bi moy jour tobeski da ci gay la bokko waaw am Misra c'est sûr Sid Abdul Qadir al-Jilani radiyallahu anhu netal nañ ko lu benn du ñaar lu mel non lo xamantene par exemple nit ki dafa ñew ñu bari invité ndoko ndogu mu nek fepp mu dem fepp kene ku ne ko day mal invité mu ne ko baax kenn ku ci nek nan serigne bi man lay ndogo ndolor ndekete yo Allahu ay jëm yi war bëm bimu genné aduna sax wa famille papa mak yaayam dañ ko dul xëccu keneen ñu ñoko sur ngelaw lu for am té lool man gis na ko ci téré yi ñu wax manaqib cheikh abdou khadir jilan rabbal mu ko jëkke deg bama nekké xalé dama defone gaay ñoy wax rek dañuy raconter des mais ndekete deug la Seyd Abdou Qadir al-Jilani radiyallahu anhu bi ñu ki genn bi mu genné aduna mbokam yi non lañ ko def dañ doon xëccu ki famille papam ne ci ñun lañ koy suul famille yaay ne ci ñun la ngelaw lu for am gaay dem dugg laqatu ci kër yi en attendant bi ñu delu ci fekk muy ñaari jëm mënu ñu xamé ni bi la wala bé la ñepp di Seyd Abdou Qadir al-Jilani radiyallahu anhu Allahu akbar kenn ko ñëw jël sa neew su yob kon mom ñaari tombo la am waaw ay way li way kon loolu bokku na vraiment ci melo arif amna ci ñoom ñuko man de xawma ba xam ñepp ko manam deet nak waye dal en tout cas am nañ ko man ci ñoom lolu bu karama la bu len yalla di defal lolu moy al hulul am dañ def tam ittihad bobu ñaar yoyu la motax affaire yi ni dafa en fait dafa am ay affaire yu ci spécifique motax c'est pas dafa évident c'est des choses yo xamantene arif yi ñoko xam affaire bobu domaine la yo xamne ñom ñoko maîtriser sen domaine la dal waaw ñom dal sen domaine la waaw ku yebo dal di de ku yebo diko laale buntu bu guddu dal te xam sa place waaw mi yeb ay affaire la xamne jaar dang ko fo nga différencier ko pour xamé len muna wa'al mu ci bok na ci tam batay xam xamu qawli bu waxam biñuy wax ay dan batay jambi bu nan assalamu alayna wa ala barillahi salihin assalamu mu ci jamm selmul alayna yalla nek ci nun wa ala ibadillah ak ci mbolam jamu yalla ya sarihin way ñu sel nga yok tamit ay xam xam ya ci aju bokku na ci xam xam ya arifuna ye jago wa min a bokku na ci ilmu xam xamu asbab manam xam xam yi nga xamne arifuna billahi ñoko jago xam xamu asbabul amani sababu koluti manam security source de security lan la xam xam yi aju ci sécurité yépp ci li waral sécurité di am xam xam ya ca aju yoy arifu ne ñoo xam buñu gis ni ci biti rek ñaan police yi bëri ñoy sécurité am na il xaw yow wala nga dem yow taxaw ji feulé ci leader defa dé ya jox sécurité gaaj bu defa lol dé hein man kay lolou prétendre mo ko sax waaw non manam waaw non manam c'est une façon de dire dal waaw wala motaw minou bok na ci xam xam bobu khawluhu wa xam bimu wax sallallahu alayhi wa sallam mo yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ne ahlu bayti amanun li ummati ahlu bayti sama ñooñu wa keur manam sama wa keur amanun ñom ñoy koru ci ñoy sécurité li ummati ñeel sama xet ko hadith la bu yenenbi wax sallallahu alayhi wa sallam en fait nak imam at-tabarani rahmalahu ta'ala mom moko solo mom mais ni la maté an-nujumu ju'ilat amanan li ahli as-sama' wa inna ahla bayti amanun li ummati nonu la hadith bi maté manam mom moy biddi wi dañ leena def ñu nek sécurité pour sama pour asaman si pour wa asaman wa asaman biddi wi ñoy sécurité fofu mais wa souf ci fi sama ñooñu wa keur ñom ñoy sama wa keur wa ahlul bayt ñom ñoy manam sécurité pour sama xéet bi lool lan lay tek en quoi lañ nekk sécurité et cetera xam xam ya ci aji lool ci biir xam xam sécurité la bok lool ben parti la wa ma motax motax shurafa yi sherif yi c'est très il faut pas les minimiser de akere yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñu a deet ñu mag lañu de il faut pas les minimiser de wa ma adadu ak lan moy limuk ahlihi ñoñam wa keur yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ñaata la alladhi bi nga xamne ashar ilayhi mom lay jundju ñaata lañ ñoo ñoñu yenen tibi sallallahu alayhi wasallam di jundju par contre nak dafa am ñaar ñu ñu bokke ci wa ahlul bayt motax hadith salman minna ahlul bayt salman ci ñun la bok wa ahlul bayt même bu dé hadith la bo xamné bo ra xoxuma hadith yi dañ né dafa daif né makna bi dafa dëgeur manam bi mëna salman xam nga salman persa la farisi la persa la salman té pourtant shérif la manam mom amna maqama nek shérif té mom persa la té jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam la doon dund manam shérif amna ño xamné dañ koy juddualé mu nek sen dérat ndax sen mam moy yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala bok wa ahlul bayt lañ bok manam banu hashim wala banu al muttalib dérat du quraish yépp ñoy shérif ñoy wa ahlul bayt mais pourtant xolal subhanallah pourtant amna ci mu ñooñu lañ wax wa keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam wa keur alayhi wasallam wa ñooñu ay gënal yu reer la leen yalla defal rien que ñu bok ci keur yenenbi sallallahu alayhi wasallam ay gënal yu reer la mais nit ki mën na am maqamo sherif bobu sans mu juddo fofu comme li salman amul radiyallahu anhu lan mo tax nit ki mën ci bok lu ko ci wa et cetera ak ya ci aju ak ñaata lañu xam xam ya ci aju ba nit ñooñu ñoy dañu nek sécurité pour xéet wi dañu bok ñom ci ñi nga xam na ñom sécurité lañu doon pour xéet yenente bi sallallahu alayhi wasallam ay xam xam la yo xamna arifu ne ñoko jago bamin a bok na ci xam xam yoyu al mu xam xam al khazaini manam magasin manam moy trésor ya wa ayna ak afal la nek khazainul hujjati trésor lay min khazainul kalami ci trésor kaddu yi bo jele lay moy argument ak wax kess parole ak wax sen trésor yi min yoy tamit min khazainil ilm illah ci bir boko comparer ak trésor xam xam yalla yi min khazain ilm al badri lol tam nga comparer ko xam trésor yi xam ciosanay mbiri yep ben bu ci nek dafa am ay trésor yo xamantene ñom ñoo ñoo ci nek manam ay magasin mo lo xamne dañ koy dexeñ yoy yep ay xam xam la yo xamantene arifu ne ñoo koy xam wa minha bok na ci ilmul um xam xam nday nday moy yaay ndesam xam xam bi juddo ci lool xam xam bi lan la wa ma umul kitab ak lan moy nday tiri dañ koy fatha dañ koy umul kitab moy parti ci lawhul mahfuz bi nga xamne mom lu fa luñ fa bindu duñ ko effacer ak yu demene ko non yoy yep ay xam xam lañ wa fa inna ndax lu wër bor moy mom bur yalla taala ji ka dakharaha daf ko dexeñal dako dencal dako particulariser dako dexeñal li muhammad ñel sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam min bayni ci digënte jami' ar-rusul mbolam yonenti alayhi wasallam wala jami' ummati ak ñel ci bir mbolam xétam bi tamit manam yalla da ko doxinal yenen sallam ak mbolam xétam bi contrairement ak yenen yenen yalla sallam comme par exemple sourate fatiha lutax mënul umul kitab lan moy et cetera lol tamit fi tax sur sourate fatiha bi amon na luñ ci junjoon luñ ci waxon ci walu bobu mais deug deug mbir mi ak la ci xoot ak yoy c'est une toute une science aussi bo xamantene arifou ne ñoko xam inshallah wa mina bok na ci xam xam ye ilmul maghfirati xam xam djegal wa mal maghfiratu ak lan moy djegal allati bi nga xamne ghafara djegal nako allah bur ya allah taala ji ka jeli nabina ñel suñu ñenent bi muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa qat deug deug bushira begal nañu annabiyuna mbolam yenent yi kulluhum ñom ñep bil maghfirati djegal li ghafara li ismatihim ngir senu ñom sen infaillibilité lan moy xam xam yi aju ci djegal djegul yalla yaatu gi mu yaatu lambo lepp et cetera parce que ay affaire yu yep ay xam xam la yu yaatu yo xamantene la ci aju ak lan moy djegal gi yalla wa djegal yenenbi sallallahu alaihi wasallam ak yenenbi alayhi wasallam yi nga xamni ñoom ñep kenn ku ci nek te mbolam yenenbi alayhi wasallam du daf leen yalla daf leen begeel ci djegal ndax la ndax ñoom ñep dañu infaillible ki djegal mu ma fat ghafru ci la djogi al ghafru mom moy astitu moy sutura motax mighfar moy li militaire yi sol sen bop yi casque yoy ñuy sol yor moto yi amna casque bu ñuy sol lool moy mighfar wa moy casque motari wa ak kiwi quoi c'est voilà. c'est une visière ni wati ci sen beti lolo mixfar lolo ndax la ndax day sutural bop ba para day téré buñ ci doré dara wa mais choc mu gañ mu baña gañ bop kon ñaar yoy la jariñ ji lolo nak le fait que yalla diko defal manam ki def bakar bi yalla diko defal lolo mom moy njigal légi nak yenenti yalla musa sallam parce que mais nak sutura gogou ñaar sutura ñom dafa am as-sutru anil ayubi ak as-sutru fil ayubi sutura gi yalla sutural wolif ayubi manam moy lan moy day sutural nit ki de telle sorte que du am ayub lo ci sutura gi yalla la bok le fait que amul ayub ak sutura bi nga xam tane mom nit ki amna ayub mais yalla daf ko ci fekk sutural ko jigal ko amna ay défaut mais yalla da ko koy suturalal ñaar façon suturo yoyu nak yalla ñu yalla may ñaar yep rawati na bu ñëk ba yi nga xamne mo dalay sutural bu do am ayib min ya rabbi suturo gogo nak nit lolu ci ngay comprendre ene yalla buy jéggel manam li yaghfira lak Allah mu yalla buy jéggel yenen ki bi sallallahu alayhi wasallam te deful bakkar ak yenen ti yalla sallallahu alayhi wasallam mu ne da leen di jéggel muy wax ne yalla jéggel na leen wala yalla jéggel na yenen ti sallallahu alayhi wasallam ci ngay comprendre ene ndekati jéggel gogo moy lan moy dako sutural ba amul bakar moy li yaghfir lak Allah ma taqaddama min zambika yalla djegal na la li jitu ci say bakar wa ma taqhar ak yu mujju moy lan moy yalla defal na lo sutura ba do am bakar bu jek ni bu mujju deug lolu moy tek bi bobu moy firi bi nga xamantene moy bi ragneeku dafa reuy hmm lolu dafa reuy en fait affaire bi ci nga wax ni dafa reuy wa Mais yoy yep kon il faut que légui nak mu am yenen yo xamantene arifuna ñoko xam mom la lay wax ni wala mais dal li dal ak manam porte la manam ñun mbolam luñ fi expliquer porte la rek pour comprendre à peu près manam suñu niveau fi fi tollu ñun légui nak après mu dess lo xamné arifuna ñom ñoko xam radiyallahu ta'ala anhum ya deng waminha bok na ci ilmu xam xam ak taqyid manam deugñ manam deugñ moy teunk wa teunk taqyid moy teunk waminu te bok na ci xam xamu teunk yoy ilmu xam xamu taqyid al haqq teunk manam bi yalla bi bur yalla bim tizaaji ci jaxaso gi mu jaxase la al kawni manam li nga xamne mom moy aduna bi anhu wulif ko ma kawni and ak nek mom gi mu nek mom aduna bi fi qabdatihi ci ngeum mo taxta sultanihi ba pare nek ci ronuk ak manam ak nguuram ak sultan moy autoritym manam yalla le fait que mu teunk aduna bi yeb lepp mu teunk ko ha de telle sorte que mom yalla jaxassoul ak aduna bi amuñu rapport mo len mom and ak ne pourtant jaxassoul ak aduna bi yalla nekul ci bir aduna bi nekul ci bitem jaxassoul ak mom deful dedet amuñu rapport and ak ne mu yalla ko ngeup ci ngeubuk yalla la nek ba pare ci autorité yalla la nek waaw lolu non amna xam xam ya ci aju yo arifuna ñoo xam wa min a bok na ci ilmu siyasati xam xamuk siyasa siyasa moy politique fi da'wati ci wote ila allah jëm ci bur yalla ta'ala aji kay manam politique bi ñi wote we jëme ci yalla xam xam ya ci aju yo arifuna ñoo xam bokku tak li ci nga xamne moy lu zahir li ci borom ko xam zahir yi xam wa bokut ak lolu dafa amna lu secret lu ne ci bir lo xamna arifuna ñoo xam c'est une science tout entière voilà wa min a bok da ci ilmu xam xamu as-sudur ballo wal wurud ak wacc non le fait que mbir mi di balé fenn ak mbir mi di duggat fofu ha bi nak yoyo manam lepp luy génné fenn ak lepp luy dugg fenn di ñew di duggat fenn lan mo aju lan moy tous qu'est-ce qui est autour de tout ça ci ay xam xam manam lenn bu nekké source waaw maintenant après def ben circuit légui circuit bobu day délo wat ci source bi non le fait que le simple fait que mu nekk source rek waaw lool déjà ban lu way waaw dara di génné fenn waaw lool dafa am secret bu tax mbir di mëna génné fenn lool amna xam xam ya ci aju lan la mu am le fait que dara di meuna dugg fenn di meuna jugge fe ñew incorporer wu ci ben ci mbir sama li wax li ngay wax dañuy am sama xel ci lu mu dem mais xam na dajuma sax mbir mi wa ñepp ay xam xam la yu ci aju li ngay wax ni muy fepp waaw affaire bi dafa lamb dafa lamb da def waaw mais secret yi ci aju pourquoi muy démé nonou yi ak amna science buy tourner autour de ça bo xamantene arifuna ñoko xam radiyallahu wa mina bok na ci xam xam yoy mais xam liñu tudd sank imam ash-sha'ran radiyallahu dina ko répéter wat ci kanam wa dina ko répéter wat lool nak dafa manam ak jamuj la gu tuké ci mom ci bopam radiyallahu anhu wala wa min a bok na ci ilmu al-wazn xam xam ak mandaxé wal mawzun ak lanay mandaxé min ar-rijal ci goor ñi manam poids ak li ñuy peser ci nit ñi ci goor ñi waaw goor ñi seen poids seen doolé ak lan lañuy natt ci goor ci nit ki goor yalla lan lañuy natt ci mom lan mo am valeur et cetera voilà yi ay xam xam la tamit wa min a bok na ci ilmu xam xam sifatu meloy man ñi nga xamne yadkhulu da nañ dug annara sawara wa sifatu ak meloy man ñi nga xamne yadkhulu day dugal jannata aljanna wa adadi ak limuk ma kharaje lepp lu genn min zahri adama ci digg ginnaw mom adama sallam wa yakhruju ba fari di genn min banihi ci domam yi ila yawmil qiyamati bisu taxaway ba moy kuy dugg aljana nu muy mel meloy ak ki dugg safara bi yan melo lay am yan attribut lay amé wa lo tax nge waarifu ne par exemple ñu mëna gis nit xamni ki day dem aljana wol ñu gis ko xamni day dem safara parce que yeen attribut la amé à travers yoy lañ koy mëna déclarer waaw ba paré tamit ak limu ndigal mom adama alayhi assalam ana ñaata lañ ñaata ca nekkon ba yalla di leen wax nan la xana du may seen borom bañ nan ko ankay ñaata nit ñom ñoy juddu bay fi ba yowmal qiyamah yep arfu ne amna une science qui tourne autour de ça de li lepp arfu ne ñom gaay war nañu xam parce que gaay ñom ñu xam dafa bari hein ah non ah non mi kay Moustapha mbollem xam xam bo xalat ñom daj nañ ko waaw Allahu akbar waaw li mo lay wone arfu ne deug yi dañuy xam sax yowmal qiyam kañ la motax cheikh abdass da bokk rek da yaran biñu nekk yenen e gaay dañuy wax ne yenen ci bi sallallahu alayhi wasallam xamul yowmal qiyam mu mer mer dang wa yow man mi sax nga xamne buma deewon bañu sulma buma ngal sama tank mi sax boone ma kep kep laaj ne yowmal qiyam kañ la mu wax lako nga na yenen ci bi xam ko sallallahu alayhi wasallam dañu xam mu mer ñu ko tax mu tontu lu mu tontu ha no da ngay xamne ni lay won ni yenenbi sallalahu alayhi wasallam xamone na yowmal qiyamati kagn la moy hadithu umar ibn khattab radhiyallahu anhu ci sahihi ñaar sahihi yef sahih umar bukhari bu sahih imam muslim moy bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam moy bi ben way bi ñewé ne ko kan moy sa ma baye moy bi mu ne laaj leen mu gaay ki jog ni ko kan moy sa papa munako yow abdullah ibn huzafah as-sahmi radan ki moy sa papa waji en fait Huzafa moy sa papa muneko Huzafa ay sa papa kenen ki dal di jog manam genre laaj yoy xam nga yentou sa sam tok dila laaj laaj len lu nit ñu ñu laaj ko lu am solo ñor ko kan moy sa baye fek nak en fait li tax Abdullah ibn Huzafa bobu radiyallahu anhu laajon ko laaj bi moy mom dañ ko don tuumal nan way yo Huzafa biñuy wax du sa papa genre motax mom mu jog laaj ko mais laaj bo dafa mer lo yentou bi sallallahu alayhi wasallam mune fi ba yowmal qiyamah lolal mal lepp luy xew fi ba yowmal qiyamah dana len ko tontu mo lay wone xamone nako sayyidna umar radhiyallahu anhu daliko way ñu ngi tuup nañ ci yalla ñu ngi jéggulu yenenbi sallallahu alayhi wasallam yenenbi doga gif Allahu akbar niki nonu bokku na ci moy hadith yi nga xamne mom moy salatul kusuf bobu moy biñu jappé jant bi ci 9ème année bi presque wala sax presque 10ème année bi la bi mi gi moy at bu muccu bi yentou sa salam dund bi mu nan won nañu ma li xew fi ba yowmal qiyamati sama place bi ma tok ba aljana ak safara gis nako lepp luy xew fi ba yowmal qiyam ba aljana ak safara ma ngi ni jaxarlo nak mom tay ci sama julli gi jour bobu non goudi gogo d'ailleurs ci la xamé ni parce que quelques jours avant ci la yowol bi ñewon ci Aïcha radhiyallahu anha nan ko waaw ki dina xew ne ko yalla la yalla musul ci mbugulum bammel juif bu jigen bi fekk ya Aïcha radhiyallahu anha dako fajal aajo mu contane ne ko yalla la yalla musul ci mbugulum bammel ya Aïcha radhiyallahu anha tit nak xamuko won mune dako weddi won sax mom dañu won du deug mais téréwul mu tit mu ñew wax ko yenenbi sallallahu alayhi wasallam ne xana ñom lañu mbugul ci bammel kon xamul mais biñu bimu julle salat kusuf ci fan yoy rek ci la am même pas semaine bi ci tem ci lañu japp jant bi yaronu sallam julleem bo mu doon julli ci biñu jappé jant bi ci la waxé mais effectivement xabaare nañ mané dinañ leen mbugal dinañ leen nattu ci bammel nattu bu tolni wala bu jégué bu masih dajjal fitna bu masih dajjal mune depuis jour bobu yaronu sallam julli wul loolu day ñaan yalla mo musal ko ci mbugalu bammel ak fitna waaw mon allah na adab min adab jahannam wa a'udhu bika min adab al qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnati masih ad-dajjal lolou moy yep day wone ni yenen tou sa sax xamone nak la yowal khiyamat te yoy mi ngi xew ci at yu mujju at bu mujju bi muy dund amma limu tontu jibril alayhi salam leerul ci ne xamul won yowal khiyamat parce que rek dañe mal mas'ul bi alam min as-sa'il ki ñi laaj gënu ta xam ki ko ko laaj lolou la wax est ce que lolou dafa leer nang ci luñu mëna dogu mais lolou est ce que mënañ comprendre que jibir mom xamna yowal xiyam kañ la ah lolou ke mënañ ko ci non parce que Mustafa lum ko do la waaw xam nga le fait que bu ne ko ki ñuy laaj gënu ko xam ki ko koy laaj ça veut tout dire mën moy bu de yenen ci sansam xam nako ci jamono joju moy kon ki xam nako foko mu le bu de yenen ci sansam xamon nako jamono joju moy kon jibril sansam xam nako bu de yenen ci sansam xamuko won jamono joju amana jibril xamuko won wala bok jibril xam ko mais mom xamuko won mom yenen sansam xamuko won mais ginnaw gi ci lo affaire bi am mu xam ko mais dal amul dara lu ci wone al rigueur amul dara lu ci wone yenen ci mom sallalahu alayhi wasallam xamul yowal qiyamati leer wax di est ce leer nak ci wone ne xawbu ko xam nga yenen ci sallalahu alayhi wasallam bu ko xamul da nan xamuma bamu waxe bagn ko laaje te xamul won daf ni xamuma moy hadith bi nek sahih imam muslim rahimahullah bagn ko laaje yenn place ci souf ci mo geun yenn place joon da ni xawmuko won xamuko yeen place ñoo yees ci souci mu ne xamuko place yi yees ci souci lañ ko laaj mu laaj jibril ne xamul mu laaj yalla ne ko mor marché place yi gën ci souci moy jakkay wa legi fi hadith jibril bi est ce dafa mënul won tontu xawma mënul nako tontu waye tontu wul xamuma dafa ne kiko laaj gënu ko xam kiñ ko laaj gënu ko xam kiko laaj bu fekke yeen rasul sallallahu alayhi wasallam jamono joj fekkon nako parce que lool la amna hadith yu wala ni amna jamono jum ko xamul won mais mom mu sikke ne ko ci ne xam nako bala muy genn aduna sallallahu alayhi wasallam Hudhayfah ibn al-Yaman radiyallahu anhu neena yeenentou sallallahu alayhi wasallam bala muy genn aduna taxawal nañu khutba bi nga xamne kérok jour bi ci suba bi ba ngon bi dafa taxaw khutba bo xamantene da fay taxaw nangam dana xew ji bala yowal qiyam nangam dana xew ba ci suba gi ba biñu julli tisbar mu wacc minbar bi julli tisbar yegat ci kaw minbar bi taxaw nangam dana xew evenement yep mu ñu nekk niñu ko ba takusam mu waccat minbar bi yegat ci minbar bi continue waxtanam bobu nangam dana xew Allahu akbar mune leg leg dara day xew fek mune kuko fateliku nako kuko fatenako mais fi ba yowal qiyamati amul dara lu xew luddul wax nañu lolu moy wané ni xamna yowal qiyamati motax mune ñul leg leg ben événement day xew rek ñun suñu xel dem ci ni yenente bi sallallahu alayhi wasallam waxon nañu ni li dina xew D'accord. Wa min a bok na ci ilmu xam xam maratibul iman martaba yi ngum wal islam ak l'islam wal ihsan ak ihsan liman islam ihsan ala ikhtilaf ci kaw wute tabaqatul khalq manam niveau yi minde fi les créatures la niñu wute nit ñi niñu wute martaba and ak lolu ci bir martaba yoy ñu wute islam iman ihsan tamit dañ ci ñom ñet fi martaba yoy sax dañ ci wuti ci bir ak yi aju ci yoy yeb martaba yoy xam xam ya ci aju wa arifuna billahi xam xam la yo xam ñom ñoko xam mais yoy inshallah dañuy baye bu jotaay bi ñu inshallah wa luñ ci mëna leral rek ñu leral ko ci inshallah inshallah yalla yalla yombal te woyofal tabaraka rasulul ummati sallallahu alayhi wasallam wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabina muhammad wa ala ashabihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.